إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلس وات توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yeso tambale won nañ ci aya bobu nga xamne moy inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Gison nañ ne mom borom bi jalla wa ala mom moy ki déclarer ne mom moy ki bind asaman ak suuf. Té lolu nak du ben yon rek mango, waye ci ay berib yu bari ci alquran mango. Kadalika gannaaw firnde alquran yonante yi mu yoni, kadalika gannaaw yonante yoyé firnde xel xel lol la japp xel lol la nangu. Waye kadalika li nga xamni moy fitra doomu adama manam judduk doomu adama kadalika lolé it lay tektalé. Kon dal amul ben firnde, amul ben tektal boy yëkëti ludul ne dalay dello ci ne Allah jalla wa ala moy borom asaman ak suuf. Lolou motax tombu bobu mu nekk tombu bo xamanteni amut kenn ku ko sañalal, amut kenn ko ko saña jalgati ñi gëm yalla ak ñi gëmul mangok. Mo taxone borom téré bi nan mo ndax amna kenn ko xamni mësna taxaw ne mom mo bind asaman ak suuf mangok, mo xam ci bokalé kat yi la, mo xam ci ñi nga xamni dañoo wéddi amuk borom bi jalla wa ala. Te bo xolé ba ci ñooñu da ngay gis li nga xamanteni ni moy mbind mi dañuy ut kun koy askanelen. Nga dégg ñene ñi naan c'est la nature, naan la nature fait bien les choses, la nature fait bien les choses, Allahul musta'an. Ngay dégg ñuy wax loolu, kon loolu dalay won ne amna benn vide gannaaw ñoom bañ dàqe amuk sunu borom, amna benn vide boo xam ni il faut ñu ut luñ fa remplir, ñu daal ne c'est la nature. Parce que ñoom ñëpp fii amul kenn ku am sikki-sàkka ci ne àdduna bii am na ku ko defar, kenn sikki-sàkka wu ci waaw, kenn sikki-sàkka wu ci. Am na kuy sikki kuy dute ne àdduna bii am na ku ko defar? Amul. Ba ci ñi nga xamante ni dañuy dàq existence yàlla nangu nañ ni àdduna bii da am ku fa defar. Sugar señu sugaré sen café da am ku ko defar? Bang yañuy tok, lal yañuy teud am na ku ko defar? Jek jek ñu rek bang tégué sa kanam, jek jek ci wo rek sugar tégué sa kanam, jek jek yo rek café tégué sa kanam. Am nga ñom dañuy woté wo am xel, di woté wo falsafa philosophie, di ci jema sukkandiku ci dakk amuk borom bi jalla wala. Mais xel mu la mu nangu moy sukar señuy sukaré sen café sukar soso amna fum jogé, amna made in China wala made in USA wala made in England, amna made in gis nga aduna bu reuy bi sagam bekk sukar way ko sukar ba ngay sukaré sa douté wala sa café faaw mu am ko ko défar. Ba imaginer aduna bu reuy bi y compris geji, y compris asaman asamaan yi suuf yi montagne yi ak la nekk ci biir suuf ak la nekk ci biir géej ngelaw li dëgg am na ko defar lii ba pare nag la ca yéene mooy teg ko nag ci benn norme teg ko ci ay rythme teg ko ci benn équilibre bu yéeme di ko gérer nag di ko gérer gérance boobu wallahul mustaan kon wax dëgg fii ku fi toog di weddi borom bi tabaraka wa taala da ngay def lu la neex rek da ngay wax lu la neex rek da ngay bind livre peut être pour ñu ne non vraiment waa ji c'est un penseur parce que xalaat na nii xalaatee na nii xalaatee na nii wala ñu ne c'est un libre penseur libre penseur nag mooy musiba bi mooy koo xamante ni lu mu xalaat rek wax lu mu xalaat bind nit da ngay am retenue nit da ngay am retenue du loo xalaat rek wax loo xalaat rek bind déedéet allahul mustaan am na xalaat yoo xamante ni nii doo ko ñeme génne de déedéet doo ko ñeme génne déedéet te pourtant ay xalaat la yu lay dikkal ñu naan libre penseur libre penseur bu ko defee kooku mooy ki nga xam ne nag moom moo sañ moom lu mu xalaat ci yàlla rek wax xam nga loolu xeetuk weddi yàlla la ak xeetuk xamadi xeetuk xamadi la xeetuk xamadi la xam nga xel kenn mënu ko tëj fu ne lay yëngu di dem mais boo xoolee am nay xalaat yu lay dikkal ci ay nit da ngay am retenue doo ko génne kon fa kay fa ci yàlla seetal li ma la wax bu baax am na xalaat yoo xam ne da lay dikkal ci nit envers des nit ay nit yoo fonk ay nit yoo wormaal da nga koy téye waa lu tax nag bu fekkee ca yàlla nag doo am yarug téye ko doo am respect téye ko wala nit ñooñu ñoom seen màggaay seen réyaay seen dayo moo gën a for bu yàlla xalaat yi fu ne lay dikkee ah xataraat yooyu gis nga wasasa cheytaan la moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu rot bawoo ci moom mu doon wax naan alhamdulilahi allazi radda kaydahu ila alwaswasa ñu ngi sant yàlla mi nga xam ni delloo na pexeem ci jax-jaxal jax-jaxalu cheytaane la gis nga ngoog mooy caxas xadis boobee nga xamante ni ña ngay nettali ba ko sahaaba waxee ne man de xalaat naa loo maa ngi xalaat léeg-léeg damay xalaat loo xam ni sama xel da ciy dem ci loo xamante ni nii xawee koo ko asamaan ma xawee koo asamaan wadd suuf moo ma gënal ma wax ko gis nga nit da ngay am retenue envers yàlla loolu signe de respect la wala sax maanaam dëggantaan loolu mooy yar loolu mooy respect loolu mooy teggin parce que diine islam ay digle la ak ay tere digle yi lu ñuy def la mais tere yi loo war a bàyyi la loo xam da nga ci war a am retenue mais am maa nag ki nga xam ni mulxid bi la wala kooku ñu tuddee le libre penseur wala ki tuddee boppam philosophie moom xalaatam ya jëm ci borom bi tabaraka wa taala lu ñëw ci xelam rek ci was wasa min wasawisi cheytaan ci ay xataraat mu bind ci téere ñu ne c' est un libre non c' est un grand penseur léegi xalaat yi nga xam ne nag day dem envers ay nit est ce que da koy bind bu ko bindee dugg kaso de ah voilà léegi kon kan la ragal kan la respecté kan la wormaal allahul mustaan loolu mooy ba ci ki nga xamante ni parce que souvent ngay ku lay laaj waa man damay am ay dut ci julli nangam damay am ay ci yàlla nangam natt ko foofu rek natt ko ndax li ngay xalaat ci nit ñi nga fonk nit ñi nga respecté ndax lépp loo xalaat ci ñoom da nga koy jéem a éliminer da nga koy jéem a fat da nga koy jéem a bloqué waa kon fa kay fa yàlla nag kon fa kay fa yàlla donc un moyen boo nga xamante ni c'est très efficace pour lan pour nga fatt dut yooyu pour nga fatt jax-jaxal yooyu am ne moom buñ kàbbaree julli rek cheytaane dikkal leen di leen xalaat loo ci yàlla ay xalaat yu doy waar tayib imaginel tey yow xalaat yooyu bu la dikkaloon ci nit koo fonk nooy defa xalaat yi da nga koy nourrir doo ko nourrir brusquement dang koy couper ndax da ngay jël lolu yëkëti ko wax ko wax ko ci radio yi wala bind ko ci ay livre do ko def dang koy couper gis nga parce que ben nit koko ko fonk la ko respecté la benen moy xalaat yoy da ngay gis ne xalaat yu nekk sa bop kessa la mais nekkut ci nit ka te pourtant nit kessa la nit ka defuk nit ka waxe wuko ay xalaat yu nekk sa bop kessa la ay doute ay wasosa yu le shaytané di indil la gis nga lolu wax bok ndax giso nit ko doxé ko déggo nit ko waxé ko kon fa kay fa sa worom nak mom jalla wala kon lu jara baye xel mi ngi nonu wallahu musta'an gannaaw lolu muné fi sittati ayyam muné hadhihi al makhluqat al ha'ila al 'azima khalaqaha allah fi sittati ayyam muné xolal mbindef yu reuy yoyu mbindef yu grandiose yoyu sen reyay asaman ak souf jurom ñaari asaman jurom ñaari souf sunu borom bind len ci jurom ben fan muné wa huwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahdha muné té mom aji am ji katan la ci bind ko ci ben instant warfat al ayn muné asaman ak souf nek len ñu nek muné walakinahu khalaqaha fi sittati ayyamin li hikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala waye nak da ko bind ci jurom ben fan ci xereñ go xamni mom borom bi tabaarak wa ta'ala moko xam légi nak xereñ la go xamni sunu borom moko xam té waxé wuko légui da ngay gis ko xam day ñew di am fi ay doute di ci am ay sikki sak di ci am ay jixi jaaxa lutax yalla bind ko ci juroom benn fan té bind ko ci benn lutax pourquoi bo mu koy poser wu té mom xamul faratay julli xamul faratay njaap xamul ponk islam xamul maana la ilaha illa allah xamul shurutu la ilaha illa allah mi ngi fi baye xam xam bi nga xamanteni ni dañ ko léral ba mu lér détaillé ko bam détaillé muy dem di lijeenti lo xamanteni ni ghaibu la ci mom lu leundum la ci mom lu sori la ci mom ndax sunu borom xibaare wul lool mom mo xam la tax mu def ko ci juroom benn fan mom borom bi jalla wala motax mu ne li hikmatin ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala gis nga li moy yar ak teggin envers borom bi jalla wala mu ne ngir hikma ak xereñ go xamni mom borom bi moko xam ndax bu ko soobon mu def ko ci mu def ko ci lahza gis nga manan sax min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir deggalol alam ta'lam anna allaha khana khamone yalla lu ne rek amna ci katan gis nga alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard khana khamone borom bi tabaarak wa ta'ala mom moy ki mom nguru asaman ak suuf kon lolu jaxaluko mom borom bi jalla wa ala motax fofu yu melni jaru sax nga ci créer ay doute wala ci sikki sakka wala bu la ci sheytane dikkele interrompre ko gis nga interrompre ko mom borom bi jalla wa ala ma gayam reyayam yasuna fofu gis nga yow mëno ko nat gis nga donc sheytane bu la ci indi sakka sak sikki sakka yow deteniro information yi ndax yalla joxulako kon delul ci information yi la yalla jox occuper sa bop ci lan ci jang faratay julli occuper sa bop ci jang li nga xamanteni ni mom moy charte la ilaha illa allah occuper sa bop ci jang li nga xamni moy tawhid legi nak bo occuper wul sa bop ci lol sheytane day ñew occuper la ci ay jax jaxal yo xamni meun na la jural wedd yalla ñu bari ci ñi nga xamni dañu am ay doute moy borom doute yi dañu vide leur cœur est vide waaw seen xol mo vide waxon na fi ne amul ben objet bo xamanteni dang koy xol ni mu nek objet bo xamni bu vide lolou science prouver nako gis nga amul lu vide parce que ngelaw mo ci remplir gis nga konk sa xol bo ci remplirul tawhid jang li nga xamni moy arkanul islam jang ruknul awwal ruknul sani ba mu jeex arkanul iman ya nga gis shurutu la ilaha illa allah gis nga aqsamut tawhid gis nga magok maana la ilaha illa allah ak adilla yi di fessal soxol ci ngeum goge ci xam xam goge mais soxol day vide yow jango dara soxol rempli ro ci dara ay mbiru addu nak mo ci nek mais kon lu jëm ci walu religion nak il faut sheytane ñew apporter nak sa part sa participation lolu moy doute yi nak gis nga ngok lolou moy dut yi nga xamni moy nek sa xol motax bo sentiré ay sikki saka ay dut xamal ni sa xol dafa vide kon dawal gaaw nga retourner wu ci alcorane nga fexé out lo xamni da fay remplir vide bob parce que amul objet boy tek ludul ne amna lu ci remplir mo xam gis nga ko wala gisoko amul luy vide fi sa kasu ndek boko feccelé ba mu dig la ca dess ngelaw mo ci fess dang ko dul gis rek sa kasu ndek boko vide ngelaw mo ci fess dang ko dul gis rek so ngangé lepp lo xamanteni ni espace la ci sa gemign ngelaw mo ci fess dang ko dul gis rek xol non la mel munakon fi sittati ayyam awwalaha yawm al-ahad wa akhiruha yawm al-jum'a muné ba ca jëk moy besu dimas ba ca mujju moy besu aljuma fa fi yawm al-jum'ati takamul al-khalq takamala al-khalq wa lizalika sara hadha al-yawm a'dham ayyam al-usbu' wa huwa sayyid al-ayyam wa huwa sayyid al-ayyam وعيد الاسبوع وهو افضل الايام موني تي بيسو ادجوما نك تي لا مبندما مات لا سون بوروم ماتالي مبيرما مبندما مانغوك موني لولو موتاخ مو نيك سانغو بيسي مانغوك بيس بي گنا ماغ تي سيمين بي موي فيت بيغا خامني موي فيتو سيمين بي موي بيس بي گن تي بيسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات وخلق فيه آدم وأدخل الجنة وأهبط منها وفيه تقوم الساعة كل ذلك في يوم الجمعة فهو أفضل الأيام وهو آخر أيام الخلق خلق السماوات والأرض وما فيهن من ينتبه عليه الصلاة والسلام لنا bes bi gën ci bes yi nga xamanteni ni jant fenk na ci moy besub aljuma hadith bobu muslim genné nako ak tirmizi mu bawo ci hadith abi hurayra mune ci la maté la nga xamni moy bindu minde fi minduk adama ci lañ bind adama ci lañ ko duggal ci aljana ci lañ ko ca wacce ci la yawmal qiyam di taxaw muy saa mune lolé lepp besu aljuma la moy bes bi gën ci bes yi moy bes bi nga xamanteni ni moy bes bi mujj ci mbind minduk asaman ak suuf ak la nek ci bir bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi yalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.